Частка 14. І вось тае пары, як яна памёрла, мінула колькі месяцаў. Абдзіраловіч меў такі характар, што што-небудзь незвычайнае ў жыцці не ўражала адразу душы яго болем і радасцю. У маленстве ён бачыў вялікі пажар перад самымі пакровамі ў вялікім сяле недалёчка ад Крупак. Шалёны агонь як мятлою змёў, злізаў і двары, і хаты, гумны і сянніцы. Пагарэлі дзеці і бабы, згарэў увесь скот і сабраны за цэлае лета хлеб. Заможныя гаспадары парабіліся старцамі. Людзі з гора ірвалі на сабе валасы, ламалі рукі, горка плакалі, вылі і стагналі. І нават у старога пана Абдзіраловіча кранулася сэрца, і ён, прыляцеўшы на злую прыгоду з сваімі батракамі, кідаўся ў вагонь і ратаваў падурнеўшых ад страху людзей. Ігналік тым часам хадзіў толькі асцярожна сярод абгарэлага бярвення і мужыцкай худобы смяцця, хадзіў як старонняя асоба і не мог адчуць глыбокасці людскога гора. Таксама, калі быў на фронце, бачыў спачатку вайны шмат трупаў, ды яшчэ ў адным груду. Іншыя таварышы яго ад гэтага бачання трацілі спакой, сон і апетыт, а ён доўгі час і ў гэтым разе быў толькі пабочным глядзельнікам і ціхім думаннікам. Меў такі характар, што нічога не адчуваў глыбока адразу. Затое ж, калі міналіся дні, тыдні і месяцы, і калі ў іншых людзей слёзы высыхалі, ён патроху ды болей а болей пераймаўся тым, што некалі фатаграфічна адбілася ў яго памяці. Глыбей, а глыбей адчуваў тое, што другіх збівала з ног адразу, а потым пераходзіла ў іх і забывалася імі. А пасля таго пажару прабегла болей 10 гадоў, як давялося быць яму ў Магілёве ў справе паступлення ў войска. Любіў ён гэта ціхамірнае тыповае беларускае места. Любіў яго ціхія завулкі сярод сонных садоў і маленькіх домікаў аб 11 гадзіне ціхога вечара ўлетку. Любіў магілёўскага чыноўніка ў жаўтаватым белым з непрыкметнымі плямкамі на грудзёх кіцелю, ведаў, што ў таго ёсць ахвота загаварыць з прыезджым добра апранутым чалавекам і для таго ахвотна зюкаў з ім аб жыцці добрай магілёўскай шляхты у знаёмых абодвум ваколіцах і засценках, адкуль новы прыяцель чыноўнік і сам родам, і разам з ім ганяў і хваліў магілёўскіх жыдоў. Любіў пасядзець у магілёўскай піўной з напятапалетнім расчыненымі дзвярмі пад зялёнаю вывескую беларуска-амерыканскі бар. У піўной шыравокая, круглавідая, з белаю шыяю і беленькімі мяккімі ручкамі мяшчанка у шырокім з рабенька паркалю капоце частуе гасцей не дужа цёплым півам і ласкавай размоваю, жаліцца на духату і тамуючы махаюць хвустачкаю перад ружова-потным сытным тварам і пытаецца: «Хлопец вы, а і не, а калі не, дык чаму не носіце на правай руцы заручальнага пярсцёнка?» Любіў часам падзівіцца на клум жыдоўскай вуліцы, дзе вас палічаць за важнага купца і па заслузе ацэняць вашу адукацыю, уборы і веданне еўрапейскай палітыкі, а ў аптэцы на рагу замятныя ляпёшкі пагамоняць з вамі прыкладам гэтак: «Вы хочаце пайсці ў гарадской сад? Пажалуйста, лучше за ўсіго проста па нашай уліцы да канца і направа». І любіў сядзець у садзе на лавацы сярод кустоў акацыі, высака на кручы і адтуль любавацца на Дняпро, лупалаўскія хаткі і садочкі і залацеючыя далі на заходзе сонца. Цямнець, халадзець. Загаманілі па дарожках гуляннікі, завухала аркестровая музыка. За плотам на адхоне дарогі каля тумбаў збіраліся хлопцы галузы, крычалі па-жыдоўску і па-беларуску, і сярод іхнай кашы нейкі мужык спакойна стаяў, слухаў музыку і ўвесь гам, і маўкліва дзіваваўся на ўсё і на гуляючых паноў. Адзінокі тут у сваёй белай кароткай світцы з даматканым паясом і ў белай маргелцы. Ну і што ж за дзіва? невялікая ў тыя часы пракуда. Мясцовая публіка гуляла ў садзе, а мужык стаяў за плотам і дзіваваўся на паноў. Але нейкае засмучэнне гарнула душу Абдзіраловіча, быццам сорамна зрабілася яму. Слёзы навярнуліся на вачах, і ён глыбака адчуў усё вялікае гора тых даўніх, мінулых, няшчасных, пагарэлых. І разам усё вялікае спрадвечнае гора мужыцкай Беларусі. Так бывае з іншымі людзьмі, што не могуць яны памятаваць або якога матыву, або якога голасу ад першага разу. Затое ж, калі мінуцца дні, тыдні і месяцы, або й цэлыя годы, неўспадзеўкі нечакана з найменшай прыгоды, маючай нейкае адношэнне да мінулай пары, у вушах раптам ясна, выразна і з дэталічнасцю падобна загучыць той матыў і запяець той голас і збудзіць у душы абраз даўна пражытога часу і выгукнець асабліва тонкія пачуванні. Старую хаваў ён з Васільком, калі цела ўжо смярдзела, бо нябожчыца пралежала на стале колькі дзён, пакуль вуліцы сцішыліся, а пасля калатніны, і можна было завесці яе на могільнік, скончыць нікому не патрэбную даўготу прыкрых і тупых мясцовых хаўтур. Ні Васіль, ні ён за ўсі гэтыя дні і нават у дзень пахавання маткі не плакалі па ёй і ў душах не шкадавалі, што памёрла. Толькі як бы саромялись, што яны так думаюць і чуюцца, працівились з'ясненню той думкі і таго чуцця, і выглядам чэсна маўчалі. Спачатку ім замінаў заняты стол, а пасля нічога. Толькі ўвечары, як пахавалі яны без поўнай шчырасці, пагаманілі троху аб той, што ўжо не было ля іх і ні разу не будзе ля іх, а між іншым прыемна зліліся абодва думкамі на ўспаміне, як яна заўсёды ірвалася з мураванага падзямелля к жыццю пад саламянай стрэшкай сярод вольных палёў і лясоў роднай старонкі. «Надарма ірвалася», – сказаў Васіль, барабанячы ў парозе бляшаную самаварную трубою і не зірнуўшы к Абдзіраловічу. «Ото ж надарма», – дадаў ад столу той, лістаючы капітал, і падумаў, што будуць гніць яе старыя косці сярод мураваных падзямелляў чужое Масквы. Пайшлі дні за днямі. Васіль хадзіў на работу, бегаў на сходы, працаваў у камітэце, і Абдзіраловіч рэдка заходзіў да яго, нудзіўся ад дзяньгубства і разважаў, што рабіць. Так было, пакуль не прыкульгаў з бальніцы Карпавіч. Рана яго была зусім няцяжкая і лёгка загаілася, але кулька зачапіла нешта такое, што Карпавіч так і застаўся кульгавым. Ён надта бедаваў, што схаўтурылі бабу без яго, але незабавам уцешыўся з важнай для яго прычыны. Цэнтральны камітэт партыі запрапанаваў яму паехаць у УН у сваю старану і памагчы там таварышам наснудзіць бальшавіцкі лад жыцця. Першы раз давалі такую веру Гаршчку, і дзядок так дужа здаволіўся, што доўга ніяк не ўмеў схаваць свае гордыя радосці. Падбіў ехаць Васіля і не быў працівен, што хлапец намовіў ехаць з імі у Н прапаршчыка. За прыгожыя відалі ўпадабаў Абдзіраловіч новае места. І гулянне па мясцовых ваколіцах было салодкім для яго супакоем ад бальшавіцкай і сабатажнай бесталкоўшчыны на цывільнай службе, дзе пачаў працаваць, калі энная вайсковая камісія звольніла яго па белому білету. Меў даволі часу, жыў адзінотна ў невялікай і ціхай жыдоўскай сям'і. Упадабаў гуляць і любавацца на прыгожыя відалі наўкол Н і разважаць аб жыцці. Перабіраў у памяці розныя часіны жыцця свайго, асабліва дзяціных гадоў, як знаходзіўся ў крупках, і пэўніўся цяпер, што ніколі не меў ён такога сыннега чуцця да старога пана Абдзіраловіча і да памяці забітай сялянамі пані, якое зазвычайнай бываюць у дзяцей да сваіх бацькоў. Яму здавалася, што прынамсі да нябожчыцы маткі ён заўсёды болей, чымся да іх меў прыязнасці і як бы кроўнай блізкасці. хоць і не ведаў, што яна не толькі любая для яго нянька-маланка, а яго родная матка. І цяпер разважаў так: «Ну, ведаю аб матчынай тайне, а што ж змянілася ў думках маіх ці ў чуццях маіх? Нічога». Але бесстаронні чалавек, паглядзеўшы на яго збоку і абмеркаваўшы кожны рух яго нутранога жыцця, сказаў бы, што калі прызнанне канаючай маткі нічога не адмяніла ў яго адносінах, хоць бы ў думках да блізкіх так ці іначай яму людзей, маткі старога Абдзіраловіча, забітай пані, Васіля, дык не ў прыцям для яго самога гэтае прызнанне ўжо адмяніла яго адносіны, ці лепей сказаць, пагляды на яго адношэнне да сацыяльнай рэвалюцыі і на ўчасце ў наладжванні новага жыцця. Раней быў ён быццам звонку ад народа, ад сялянскай работніцкай грамады, пазіраў на рэвалюцыйную завіруху так, як некалі на вялікі пажар у сяле. Гэта значыць так, як можа пазіраць толькі старонняя асоба. Калі раней бачыў, як на кожным вакзале, на кожнай вярсце і чым бліжэй да фронту, дык тым болей катастрафічна гінула жыццё вялікай імперыі, створаная крывавымі мазалямі і потам гэнай грамады, калі бачыў, як разам з тым гінула наўкола астатняя сумленнасць і гінула астатняе спадзяванне, што ком яшчэ зачэпіцца на нейкім сучочку і не разаб'ецца ў дробныя брызачкі пад гарою, калі разважаў раней аб усім чыста, што дзеялася каля яго, дык ізноўткі ставіў сябе з боку, воддаль аднароднага няшчасця, паза праклятаю чыртою. Толькі часам плёскаў ён рукамі, як нехта добры над чужою бядою. Цяпер жа адмена яго была ў тым, што пачуўшы прызнанне маткі, ён быццам пачуў і сябе тою грамадою, ад якой стаяў раней збоку. Калі раней на ўчынкі розных непачэсных ахвотнікаў кіраваць няшчасную людскою чарадою глядзеў, як на ўчынкі адурэлых, каторыя пакуль што сваволяць без карана, дык цяпер пільнаваў з асаблівай балючасцю кожную з боку іх няпраўду, хоць і заставаўся яшчэ ў угоду свайму характару толькі пабочным глядзельнікам і ціхім думаннікам. Разам з тым усё болей не любіў тых афіцэраў, што ўсё выязджалі і выязджалі па-за чарту бальшавіцкага панавання, і ўсё болей набіраўся прыкрасці да сабатажнікаў у гэнай чарце. Разам з тым, аднак, усё болей цешыўся, што сам звольнены з войска па беламу білету. Тлумачэнне. Кавалак рукапісу «Дзвюх душ», пачынаючы ад гэтага радка, узялі і не аддалі назад прадстаўнікі акупацыйнай улады, што рабілі рэвізію ў ліпені 1919 года ў рэдакцыі «Беларуская думка», у якой аповесць друкавалася.